तेरी आदत है तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है आँखों को तेरी आदत है तू दिखे ना तो इन्हें शिकायत है बिन छुए छू लिए है तूने मुझको दिए प्यार के ये तरह नहीं जाने या ये जो हो रहा है कुछ अजब हो रहा है क्या यही प्यार का है जाने क्या होने लगा मुझको नहीं है खबर क्यों नींद से दूर ये जाने लगी है नजर छोड़ो ये सारी बातें अब मिली है जो रातें इन्हें जाने ना देना जाने यार ये जो अब हो रहा है कुछ अजब हो रहा है क्या यही प्यार का है ऐसा तू देखे ना तो इन्हें शिकायत है बिन छुए छू लिए है तूने मुझको दिए प्यार के ये तराने जाने ये जो अब हो रहा है कुछ अजब हो रहा है क्या यही प्यार का है ऐसा